eksynyttä tiskillä vierekkäin. Mitä juot? Tarjotko mullekin? Auton rikki menty tänne jumiin yöksi jäin. Motellin käytävä kumisi trumpetin sointia. Huoneessas mietin, oh-oh, täällä ei oo ilmastointia. Mä pyydän anteeks, täällä on niin kuuma, on pakko luutua vaatteista ja tulla. Sulla tän ohi sellaisena kuin luoja, mut tarkoitti kelpaanhan sulle näin. Mä pyydän anteeks, tää hetken huuma, ilmoitan periaatteista. Ei sulla ois tekila ja sitruuna sade suoja, myös tarvitaan jos ollaan lähekkäin. Propelli pyörii niin huojuen, kattoon tuijotamme hiljaa raukeena vierekkäin. Hymyn suot käy itse kullekin. Aamun poistut katsomatta koskaan taaksepäin. Enää ois minuutti jäljellä pienestä jäähystä. Kiristää täytyisi ruuveja vaan sängyn päädystä. Mä pyydän anteeks, täällä on niin kuuma, on pakko luutu vaatteista ja tulla. Sulla kanoihin sellaisena kuin luoja, mut tarkoitti kelpaanhan sulle näin. Mä pyydän anteeks, tää hetken huuma, vie voiton periaatteista. Ei sulla ois tekilaa ja sitruunaa, kesäkumi myös tarvitaan, jos ollaan lähekkäin. La la la.